संजना हैरानी से सेल्स गर्ल को देखने लगी और फिर बोली, तुम यहाँ नहीं आई हो क्या? तुम्हें कार्ड यूज करना नहीं आता? देखो हो जाएगा। सेल्स गर्ल ने एक बार फिर कार्ड को मशीन में लगाया, लेकिन इस बार भी कार्ड ने काम नहीं किया। सेल्स गर्ल बोली, मैम ये सच में काम नहीं कर रहा। संजना हैरान हो गई, उसने कार्ड ले लिया। फिर से सेल्स गर्ल को देखकर बोली, लगता है कोई प्रॉब्लम है, मैं अभी सॉर्ट आउट कर देती हूँ। इतना कहकर संजना थोड़ी दूर चली गई और सेल्स गर्ल किसी और के शॉपिंग बैग्स कलेक्ट करने लगी। संजना ने देव को कॉल किया। दो बार रिंग जाने के बाद देव ने फोन रिसीव कर लिया। संजना हल्के गुस्से में बोली, देव भला ये क्या बात हुई? तुमने मेरे हाथ में कार्ड थमा दिया, लेकिन ये यूज तो हो ही नहीं रहा। मैंने अपने लिए एक ड्रेस ली थी, लेकिन ये तो काम ही नहीं कर रहा। देव जो ऑफिस में बैठा था, उसने हैरानी से अपने फोन को देखा और बोला, संजना मैंने तुम्हें सही कार्ड दिया है, तुम उसे ठीक से यूज करो और जितनी शॉपिंग करनी है कर लो। संजना थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, देव मुझे शॉपिंग नहीं करनी और ना ही कुछ खरीदना है। मैंने तो पहले ही तुमसे कार्ड नहीं लेना चाहा था, लेकिन तुमने जबरदस्ती मेरे हाथों में कार्ड थमा दिया। अब मुझे यहाँ बहुत इंसल्ट फील हो रहा है। तुम जानते भी हो मैं शॉपिंग मॉल में हूँ, अब मुझे कुछ नहीं खरीदना। इतना कहकर संजना फोन कट करने लगी और तभी देव बोला, नहीं नहीं रुको, तुम कौन से मॉल में हो मुझे बताओ, मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हारी पेमेंट करूंगा, तुम्हें जो जो खरीदना है खरीद लो। संजना के चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान आ गई। संजना जानबूझकर सुलगती हुई बोली, मैं डायमंड मॉल में हूँ, अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना मैं चली जाती हूँ। देव बड़े प्यार से बोला, तुम रुको मैं आता हूँ और तुम्हारी शॉपिंग भी करवा दूंगा, समझी? अब रोना बंद करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर देव ने फोन कट कर दिया और संजना के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। देव ने अपना लैपटॉप बंद किया और कोट उठाकर कैबिन से बाहर जाने लगा, बिना ये देखे कि उसके छोटे चाचू और उसका भाई दोनों ही उसे देख रहे हैं। कृष्ण ने युग को देखा, युग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। युग बोला, तो फाइनली वक्त आ गया है द्रुप का इक्का फेंकने का। कृष्ण के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई और तभी युग ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ संजना मॉल में खड़ी होकर देव का इंतजार कर रही थी और तभी उसके सामने एक लड़का आया जिसकी उम्र करीब 24-25 साल होगी। वो लड़का दिखने में काफी हैंडसम था, उसके बाल ब्राउन कलर के थे, उसकी आंखें ब्लू कलर की, 6 फुट हाइट, मॉडल जैसी बॉडी। उसने सिंपल सा लोअर और शर्ट पहना हुआ था और इसमें दो राय नहीं थी कि वो लड़का दिखने में काफी हैंडसम था। संजना की नजर उस लड़के पर गई तो वो लड़के को ही देखती रही और वो लड़का भी मुस्कुराकर संजना को देखता हुआ उसके पास आया और उसके गाल पर आई हुई लटों को पीछे करते हुए बोला, हाय ब्यूटीफुल। संजना तो आंखें फाड़े बस उसे ही देख रही थी। वो लड़का फिर बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो, मुझे खाने का इरादा है? संजना अपना सलाइवा कटकते हुए बोली, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। इतना कहकर संजना ने उस लड़के का हाथ छटक दिया। उस लड़के ने सीटी बजाकर कहा, क्या बात है, जितनी सुंदर हो उतने ज्यादा नखरे हैं तुम्हारे, आई लाइक इट। संजना बोली, देखो मैं तुम जैसे लड़कों से बात नहीं करती। ये बात संजना बस बाहर से बोल रही थी, बल्कि अंदर ही अंदर वो उस लड़के के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी, क्योंकि दिखने में ही वो लड़का बहुत अमीर लग रहा था। संजना हल्के गुस्से में बोली, मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। वो जाने लगी, लेकिन तभी उस लड़के ने संजना का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर संजना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो लड़का, मुस्कुराहट तो उसके चेहरे पर भी आ गई। संजना अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल से चाहती थी कि वो लड़का उसका हाथ कभी ना छोड़े। उस लड़के ने भी संजना का हाथ खींचा और उसे काउंटर पर ले जाता हुआ बोला, चलो तुम्हारी पेमेंट मैं कर देता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जेब में से एक कार्ड निकाला और सेल्स गर्ल को दे दिया। संजना चुपचाप हल्के गुस्से में उस लड़के को देखती रही, जबकि वो लड़का बहुत प्यार से संजना को देख रहा था। थोड़ी देर बाद सेल्स गर्ल ने शॉपिंग के सारे बैग संजना की ओर बढ़ा दिए और संजना ने उन्हें पकड़ते हुए उस लड़के को देखकर कहा, तुम्हारे पैसे मैं बहुत जल्दी चुका दूंगी। उस लड़के ने संजना की ओर आंख मारकर कहा, जरूरत नहीं है, और अगर पैसे ही चुकाने हैं तो मेरे स्टाइल में। इतना कहकर वो संजना के चेहरे की ओर झुका और उसने संजना के चेहरे पर फूंक मार दी। संजना हैरानी से उस लड़के को देख रही थी और फिर शॉपिंग बैग्स लेकर मॉल से बाहर चली गई। उसके जाते ही उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने अपने बालों में हाथ मारकर कहा, तुम मछली जाल में फंसी गई। वहीं संजना बाहर आई तो उसके सामने देव की गाड़ी आकर रुकी। देव को देखकर संजना का मुंह सड़ गया। देव गाड़ी से उतरा और संजना की ओर जाता हुआ बोला, मैंने कहा था ना कि कोई गड़बड़ है, लगता है कार्ड काम कर गया। संजना ने अपने पर्स में से कार्ड निकालकर देव की ओर बढ़ाते हुए कहा, बस देव ये सारी शॉपिंग मैंने खुद ही की है, तुम्हारे कार्ड से नहीं की। इतना कहकर उसने कार्ड देव के हाथों में थमा दिया और गुस्से में वहां से जाने लगी। देव संजना के पीछे जाता हुआ बोला, संजना तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, मैं कल तक चेक करवा दूंगा। संजना तब तक सड़क तक आ गई थी, उसने टैक्सी रुकवाई और अपना सारा सामान टैक्सी में डाला। देव तब तक संजना को मनाता ही रहा। संजना फिर गाड़ी में बैठती हुई बोली, जब तक तुम्हारा कार्ड ठीक नहीं हो जाता तब तक मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारी वजह से मुझे मॉल में इंसल्ट फील हुई। हद करते हो देव, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि मुझे कार्ड मत दो, लेकिन तुमने ही जबरदस्ती मेरे हाथों में रखा था। इतना कहकर संजना जानबूझकर रोने लगी। फिर उसने गाड़ी में बैठे ड्राइवर से कहा, चलिए भैया, और अगले ही पल वो गाड़ी देव की आंखों से ओझल हो गई। देव हैरानी से संजना को जाते हुए देख रहा था। फिर उसने अपना कार्ड देखा और किसी को फोन किया। देव ने अपना फोन निकाला और अपने मैनेजर को कॉल किया। देव फोन पर बोला, मेरा कार्ड ब्लॉक कैसे हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, इसे चेक करवाओ। देव का मैनेजर इस वक्त शिवाय के सामने खड़ा था और शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि फोन देव का आया है। शिवाय ने मैनेजर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मैनेजर ने फोन शिवाय के हाथ में रख दिया। शिवाय ने फोन लेकर देव से कहा, देव घर के सभी कार्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मुझे पर्सनली जाकर बैंक मैनेजर से मिलना होगा, उसके बाद ही कार्ड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कैश ले जाओ। देव बोला, नहीं चाचू रहने दो, कैश नहीं चाहिए, लेकिन आप प्लीज जल्दी से इस कार्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करो। शिवाय बोला, हाँ मैं एक डेढ़ हफ्ते में करता हूँ। ये सुनते ही देव ने हैरानी से कहा, एक डेढ़ हफ्ता, चाचू इतना लेट क्यों? शिवाय ने कहा, क्योंकि एक हफ्ते तक मेरी मीटिंग्स है, मैं काम में बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता, अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम जाकर बैंक मैनेजर से मिल लो। देव को ऐसे काम बहुत बुरे लगते थे, उसने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं ठीक है, आप एक डेढ़ हफ्ते बाद ही चले जाना, लेकिन इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर देना। शिवाय बोला, हाँ कर दूंगा, मैंने कहा ना सबके कार्ड में प्रॉब्लम है, एक साथ ही सबके कार्ड ठीक करवा दूंगा। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कृष और युग दोनों ही बाइक पर थे और दोनों ही संजना की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। युग बाइक चला रहा था और कृष पीछे बैठा हुआ था। दोनों के हेलमेट बार बार टकरा रहे थे क्योंकि युग बार बार ब्रेक मार रहा था। कृष ने हेलमेट के ऊपर से ही युग के सिर पर मार कर कहा, अबे तुझे बाइक चलानी नहीं आती तो साइड लगा, मैं चलाता हूँ। युग बाइक की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हुआ बोला, चुपचाप बैठा रहे और मैं कोई खुशी से ब्रेक नहीं मार रहा। युग ने अपना एक हाथ उठाकर संजना की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में कहा, किसकी तो। युग इतना ही बोल पाया था कि कृष ने एक और पंच उसकी कमर पर जड़ दिया। युग अपनी कमर थोड़ा सा सीधा करते हुए बोला, अबे गोली नहीं दे रहा था, बस ये कह रहा था कि ये ड्राइवर ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा और जिस वजह से मुझे ब्रेक मारनी पड़ रही है। कृष बोला, अगर मेरे सामने गाली देगा ना तो इसी बाइक से उठाकर पटक दूंगा। युग बोला, अरे नहीं दूंगा गाली, लेकिन तू उसे फोन तो कर। कृष ने कहा, फोन कर दिया उसे, उसकी गाड़ी भी यहीं गई होगी। और तभी संजना जिस गाड़ी में थी वो एकदम से रुक गई। जैसे ही वो रुकी वैसे युग बोला, लगता है हमारा दूसरा पत्ता फेंकने का टाइम आ गया। वहीं गाड़ी में बैठे हुए संजना ने ड्राइवर से कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकती? ड्राइवर बोला, मैम सामने कोई लग्जरी गाड़ी खड़ी है, उसके साथ कोई लड़का है जो गरीबों में कुछ बांट रहा है। संजना ने हल्का सा खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे एक लड़के की कमर नजर आई जिसने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था। पीछे से ही वो दिखने में काफी स्मार्ट लग रहा था। संजना देख रही थी कि वो लड़का गरीबों में कुछ बांट रहा है। उस लड़के के हाथ में एक एक्सपेंसिव घड़ी थी, उसकी घड़ी भी कोई नया मॉडल लग रही थी। संजना बहुत देर तक उस लड़के को ही देखती रही, कहीं ना कहीं वो लड़का संजना को अट्रैक्ट कर रहा था। संजना गाड़ी से उतरकर उस लड़के की बैग को देखती हुई उसके पास जाने लगी और तभी वो लड़का पलटा और उसके हाथ में जो पैकेट था उसने संजना के हाथ में भी थमा दिया। संजना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने उस लड़के को देखकर गुस्से में कहा, तुम्हें मैं भिखारी नजर आती हूँ? उस लड़के ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और संजना को ऊपर से नीचे तक देखकर एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हो I'm sorry. इतना कहकर उसने पैकेट वापस ले लिया और एक दूसरे भिखारी को दे दिया। संजना उस लड़के को देख रही थी और कहीं ना कहीं संजना उस लड़के से भी इम्प्रेस हो गई। संजना एक बार उस लड़के को देखती और एक बार उसकी गाड़ी को, और फिर मनी मन खुद से बोली, ये लड़का दिखने में 23-24 साल का होगा, उसकी गाड़ी तो देखो कितनी लग्जरी है, मैंने तो पूरे राजस्थान में ऐसी गाड़ी नहीं देखी। संजना का मन उस लड़के और गाड़ी को देखकर ललचाने लगा। संजना अपने ही ख्यालों में थी तभी उस लड़के ने कहा, हे ब्यूटीफुल, आप हट जाएंगी, मुझे जाना है। संजना जो कि गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी हुई थी वो थोड़ा सा हट गई, और तभी संजना जिस कैब में आई थी उसका ड्राइवर गाड़ी से उतरकर संजना के पास आया और उसका शॉपिंग बैग पकड़ते हुए बोला, मैडम आई एम सॉरी, मुझको आपको यहीं ड्रॉप करना होगा, मेरे घर में इमरजेंसी है, प्लीज आप समझिएगा। ये सुनकर संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसके दिमाग में प्लान घूमने लगा। वो एक्टिंग करते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। ड्राइवर हाथ जोड़कर बोला, मैम प्लीज रेटिंग कम मत दीजिएगा, और मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्लीज आप मैनेज कर लीजिए, मेरे घर में सच में इमरजेंसी है। इतना कहकर वो ड्राइवर वहां से चला गया। उसके जाते ही संजना आंखें फाड़े ड्राइवर को देखती रही और फिर आसपास नजर घुमाकर खुद में ही बड़बड़ाई, अब मैं घर कैसे जाऊंगी वो भी इतना सारा सामान लेकर। कौन है ये दो लड़के जो संजना को ट्रैप कर रहे हैं?